En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Hvordan har du det med ananas i egen juice? Instinktivt ikke så godt. Mm. Jeg synes, at vores hovedopgave det er at skrive om verden. Mm-hmm. Fortælle om verden, ja, omkring os, og ikke om os selv. Altså begrebet i ordbogen, slutter op, det blev beskrevet som situationer, hvor nogen, især medier, er optaget af sig selv. Og det er faktisk derfor, jeg har været lidt i tvivl om, vi overhovedet skulle lave det her afsnit. Mm. Det er sådan et mærkeligt at stå og tale om sig selv. Hvad tænker du? Ja, det skal man ikke gøre for tit, men måske en gang hver 275. år, mm-hmm, er i orden. Og vi har ryddet forsiden, vi har lavet særtillæg. Nu står du og jeg og taler den her podcast. Hvorfor er det vigtigt, at Berlingske fylder 275 år? Hvorfor er det ikke bare en ananashistorie? Fordi det er vigtigt, at vi har en fri presse i Danmark, og har haft en fri presse, jo ikke helt fra starten, men i mange, mange år. Og det er også vigtigt, at vi har det i mange år fremover. Og derfor er sådan en fødselsdag jo en lejlighed til at tale om det. Tom Jensen, velkommen Pilestræde. Tak. Den 3. januar blev min arbejdsplads, Danmarks ældste avis, 275 år gammel. Fødselsdagen fylder rigtig meget herinde på redaktionen i Pilestræde, hvor avisen har haft til huse siden 1765. Men spørgsmålet er, betyder det noget for dig? Berlingske chefredaktør Tom Jensen insisterer på, at Berlingske har en sjæl. Altså ikke bare en tradition, eller nogle værdier, eller nogle principper. Nej, en sjæl simpelthen. Er det virkelig rigtigt? Findes Berlingskes sjæl? Og hvis den gør, hvilken forskel gør det så? Det taler jeg med Tom Jensen om i dag. Lad os dykke ned i Berlingskes fortid. I sidste uge der udgav vi som sagt et særtillæg om fødselsdagen med artikler, eksempler fra artikler helt tilbage fra midten af 1700-tallet. Og jeg har fået nogle af vores kolleger til at læse et par eksempler op. 2. september 1776, Amerikas uafhængighed. London den 16. august. Efter en afskrift, som man har her om generalkongressens erklæring af 4. juli, hvorved den erklærer de forenede kolonier for en fri og uafhængig stat, indeholdes der ud i fornemmeligt følgende. Når det i det menneskelige tildragelsers løb er for et folk nødvendigt at sønderrive de statsbånd, hvorved det er forenet med et andet folk, og iblandt jordens magter at antage den afsondrede og lige rang, hvortil naturens lov og Gud selv har forlenet den ret, så fordrer en anstændig erbødighed for den menneskelige tænkemåde offentlig at lægge verden for syne, de grunde, som bevæger samme folk til denne afsondring. Vi holder i og for sig selv disse sandheder nok som beviste, at alle mennesker er ens skabte, at de af skaberen er blevet begavet med visse ubetalelige rettigheder, iblandt hvilke henhører liv, frihed og ret til at befordre sin egen lykke. November 1. 1793. Marie Antoinette føres til skafottet. Den 16. om formiddagen kl. 11.30 blev den ulykkelige prinsesse ført fra konsergiet til retterpladsen. Hun sad som de almindelige forbrydere på en karré, med hænderne bundne på ryggen, hårene skårne af baghovedet og ryggen vendt mod hestene. Hun var iført en hvid nathabit og havde en lille kappe på hovedet. Klokken 12:30 gjorde guillotinen ende på denne ulykkelige prinsesses liv i hendes alders 38 år. En datter af kejser Frans den 1. og den store, uforglemmelige Maria Theresia. Hendes hoved bliver skarpretteren fremvist for folket for alle fire sider af skafottet, da det ved andre henrettede kun plejer at ske fra en side, hvorefter den følelsesløse mængde råbte, republikken leve. September 1807. Københavns bombardement. Et mageløst bombardement i 3 dage, fra onsdag aften den 2. september kl. 7.30 og til fredagen den 4. har afgjort Københavns skæbne. Ved en uafbrudt regn af bomber, granater, brandkugler og brandraketter tog ilden, som de 2 nætter var blevet dæmpet ved brandvæsenets overordentlige anstrengelser, således overhånd den 3. nat. Især ved Fruetårns antændelse, at den nordre del af byen, nemlig Nørregade, Kannikestræderne, Fiolstræderne, Skindergade, Klosterstræde, Lille Købmagergade, Skidentorvet, Nørrevold, Rosengården og den nordvestlige side af Kultorvet, til lige med en stor del bygninger i andre gader, på samme kant blev et rov for lurene. Følgen var underhandlinger og kapitulation, hvorefter fjenden har besat kastellet og holmene. 10. februar 1900. Duel mellem Edvard Brandes og Robert Syberg. Efter hvad vi have erfaret, har der i morges kl. 9.15 i Ermelundet fundet en duel sted mellem en kendt teaterkritiker og en yngre skuespiller her fra byen. Kritikeren, som mente sig fornærmet af skuespilleren ved en i de sidste dage meget omtalt affære, udfordrede denne. Duellen foregik på pistoler med afstand 20 skridt, og 4 kugler veksledes. Ingen såredes. 10. juli 1920. Genforening med Sønderjylland. Nu er det fuldbyrdet. Sandelig, nu rider Danmarks konge gennem folkeskaren ind i det genvundne land. Man ser hestens hvide hoved nikke frem, og derover kongens ranke, grå skikkelse med brunet ansigt og med trækkende præget af den dybeste bevægelse. Hattene flyver af hovedet. Hurra-råbene lyder ustandsligt fra nord og syd. Langsomt fører kongen sin ganger hen mod den lille talerstol, der er rejst ved venstre vejrabat. Og her byder amtsrådsmedlem gårdejer P.J. Refshauge velkommen under den dybeste stilhed, der kun brydes af den hvide hest Rasten med kandarens sølvbissel og den skrabende i jorden med sin krabsøse forben. Velkommen, råber herr Refshauge i det højtidlige øjeblik, da majestæterne overskred den gamle grænse. Kongen bøjer sig ned og løfter en lille hvideklædt pige op foran sig på sadelknappen. Det var Birgitte Boer, Mette Østergaard, Thomas Berndt, Jakob Sten Olsen og Jens Bæk, der læste op af Berlingske artikler fra 1776 og til 1920. Hvad tænker du, når du hører det? For det første bliver jeg næsten helt rørt. Så tænker jeg, at man føler sig meget lille som chefredaktør. Når man pludselig kan mærke, hvad det er, man er en del af. Nemlig en avis, der har været her i 275 år, har skildret verdensbegivenhederne så lang tid. Hvad bliver du rørt over? Jamen i virkeligheden måske det, den der følelse i maven er, altså er det DBU, der siger at være en del af noget større. men faktisk virkelig den følelse, altså at det jo ikke bare er at gå på arbejde hver dag og sætte 2 ord sammen og så gå hjem igen. Det betyder faktisk noget. Kan du høre Berlingskes sjæl? Ja, det synes jeg egentlig godt, jeg kan, selvom den jo er svær at fange i sådan en, altså den er svær at fange i et enkelt citat. Altså alene fordi sproget er så anderledes? Ja, sproget er anderledes, og sjælen er virkelig mangesidet, kan man sige. Men jeg kan i hvert fald mærke den der rolle, vi som medie har villet spille, nemlig at udleve verdenshistorien for vores læsere og gøre os umage med det, sådan som der står i vores logo. Og det synes jeg man kan fornemme gennem det hele. Og så bare lige for dem, der ikke kender vores logo, Tom, prøv lige at beskrive det. Hvad er det, der står? Jamen, det er jo reelt jo et våbenskjold, hvor der er en lille bjørn, der kravler op i et træ efter nogle frugter, og så står der op fructus ardua scandit. Gennem trængslerne høstes frugterne. Vi har også oversat det på et tidspunkt til sådan nydansk, umage betaler sig. Og det synes jeg jo også er, det er jo, et indsætning, der også er værd at tage med sig ind ad døren, når man går på arbejde hver dag og skal kæmpe for den frie borgerlige presses fortsatte eksistens. Det første eksempel, vi hørte Birgitte Borup, der læser op nyheden om, at Amerika bliver uafhængigt. Der skriver vi i særtillægget, hvor vi bringer den her artikel ud fra 1776, at Berlingske som den eneste avis i Europa gengav den fulde ordlyd af de forenede koloniers uafhængighedserklæring. Hvorfor er det vigtigt? Jamen, vi turde. Altså, det der skete var jo, at Amerika brød fri af Europa, kan man sige. Det var det, der skete med uafhængigheden. Og det var jo ikke ukontroversielt. Slet ikke i Europa. Så det har jo været en rystende begivenhed for de læsere, der fik den. Godt nok nogle måneder senere, end den skete, men de fik den. Så det at ture er en del måske af Berlingskes sjæl? Det er selvfølgelig vigtigt. Tom, du og jeg arbejder på en avis, det har vi jo så fået konstateret her. Der er ældre end USA, der har dækket den franske revolution, Englands terrorbombning af København, opløsning af Stavnsbundet osv. osv. osv. Men hvad betyder det for Berlingske nu? Jamen det betyder, at når vi går på arbejde hver dag, så skal vi forstå, at det vi gør, det faktisk betyder noget. At vi skal tage os selv alvorligt, fordi vi spiller en rolle i det danske samfund, i det danske demokrati, som er vigtig. Men vil vi ikke spille den rolle, uanset om vi var fra 1700 hvidkål, eller om vi var en avis, der var opstået for 20 år siden? Er der en forskel der i forhold til, hvilken rolle vi spiller? Jo, det ville være det samme, hvis vi var stiftet for 20 år siden, så skulle vi også tage os selv alvorligt. Men vi har en bagage med os, som bare er større, og som så også betyder, at vi, når vi dækker verden i dag, jo kan tage den bagage med ind i vores journalistik, og give vores læsere en forståelse af, at den verden, vi dækker i dag, ikke er opstået af sig selv, men den er kommet af noget, og det har vi også dækket. Er bagagen, som du kalder det, nu nogle af de eksempler, vi har hørt, den måde at arbejde på, den meget gamle form for journalistik, har den en reel, konkret betydning? Altså er der nogen fællestræk mellem de her eksempler, vi har hørt, og så den måde, vi arbejder på i dag? Ja, altså viljen til at fortælle læserne sandheden om verden, også når den er ubehagelig og ubekvem, også når den skal være, også når den er, når vi kritiserer nogen, som måske ikke troede, de skulle blive kritiseret af os, mm-hmm. så spiller vi den rolle, vi skal spille. Lad mig give et eksempel. Vi fik jo meget kritik for at være meget kritisk over for Mette Frederiksen-regeringen under coronaen. Ja, men hvorfor er det ubekvemt for vores læsere, som jo vel er i høj grad borgerlige læsere? Det er ikke nødvendigvis ubekvemt over for læserne, men det kan være ubekvemt over for dem, der har magten. Og det er jo også vigtigt. Det er sikkert også ubekvemt for nogle læsere, fordi der er sikkert også nogen, der mener, at det ene og det andet om det. Men hvorfor var det vigtigt? Det var det, fordi vi i vores sådan inderste DNA, som jo blandt andet manifesterer sig i vores redaktørerklæring, jo forpligter os på at være en del af demokratiet og tage vare på det. Og når der kan stilles spørgsmålstegn ved, hvordan vores folkestyre forvaltes i en meget, meget vigtig national situation, som den pandemi var, mm-hmm. så synes jeg, vi har en forpligtelse til at være der, og være der for vores læsere, og være der for demokratiet. Redaktørerklæringen, som du nævner her, den har jo også nogle år på banen. Den er fra 1949, så vidt jeg husker det. 1948. Og den har vi faktisk opdateret i september. Der skrev du og Mette Østergaard en såkaldt brandtekst, som det hedder på nudansk, med titlen Berlingske sjæl. Og sjæl er, synes jeg, et meget stort ord. Du kunne også have kaldt teksten for Berlingskes værdier eller Berlingskes principper. Hvorfor brugte du ordet sjæl? Jamen, jeg må prøve at vende den om og spørge dig, Kåre. Nej, det havde jeg, fordi det er jo mig, der er intervieweren, men ja, prøv bare. Men alligevel, fordi du kommer jo også på arbejde, ligesom jeg gør her hver dag. Hvordan ville du have det med at gå på arbejde på en avis, der var sjælløs? Det lyder jo, altså det lyder som om det ville være rigtig ærgerligt. Altså det lyder som sådan et meget goldt sted. Ja. Men det er også fordi, når man vender ordet om, så bliver det pludselig meget negativt også. Altså ja. Sjælløs lyder jo, det er jo virkelig nedsættende. Jamen, det jeg fisker lidt efter her, ja. Det er jo fordi virksomheder, de vil jo gerne brande sig på, at de står for noget, at de giver mening. Mm. Hvad er den egentlige, hvad skal man sige, den egentlige mening med den her virksomhed? Jeg synes måske bare, og det er det, jeg gerne vil i det interview, prøve at udfordre dig på, om det virkelig er, om det er passende at bruge ordet sjæl. Jamen, det er faktisk derfor, jeg vender den om. Fordi hvis ikke man bare skal være en platform, eller bare et digitalt site med nyheder, ligesom alt muligt andet, et sjælløst sådan bureau, der giver tidende til folk. Mm-hmm. Hvis ikke man skal være dem, så er der jo en sjæl. Så er der en sjæl et sted. Så er der noget, et X, som ikke bare er journalistikken, selvom journalistikken er fuldstændig afgørende, men som befrugter vores journalistik med noget andet, som ofte er ret udefinerbart og skifter med tiderne, der går, og er anderledes i 2023 end i 2024, fordi verden ser anderledes ud, men som ikke desto mindre er der, og som det er rigtig godt at have med ind i journalistikken, så folk kan mærke, at vi udkommer af en grund. Du siger, at det jo på en måde er udefinerbart, det her med sjælen. Men jeg er alligevel nødt til at have dig til at prøve at forklare det. Hvad er Berlingske sjæl? Jamen, vi er den frie, borgerlige presse. Og vi er fra København. Mm-hmm. Og dem er der ikke ret mange af. Så hvis vi ikke var der, ville vi mangle. Mm-hmm. Vi kigger på verden på en anden måde, end andre gør. Vi kaster de kritiske blik, vi har, på nogle andre ting, end andre gør, og det skal vi også gøre, og vi fortæller om verden på en anden måde, end andre gør. Og hvordan gør vi det på en anden, fordi når du siger det, så tænker jeg, så skal vi lige sammenligne os med andre medier, for eksempel. Hvordan gør vi det anderledes, end andre medier gør? Lad mig give et eksempel. Vi skal være et medie, som tør kigge kritisk på den måde, vi har opbygget velfærdsstaten Danmark efter 2. verdenskrig. Om det fungerer, om det er den rigtige model, om der kunne være andre alternativer. Det er der ikke andre medier, der påtager sig den rolle. Selvom vi alle sammen kan se, at der er et eller andet inde i den konstruktion, der ikke fungerer. Det er jo derfor, vi taler om mangel på sygeplejersker og det ene og det andet og det tredje. Men sådan grundspørgsmålene ved modellen bliver sjældent stillet i dansk presse. Faktisk er det meget ofte sådan, at der er en måde at tale om den velfærdsstat på, det er at definere et problem og kræve flere ressourcer. Og det kommer også meget ofte ud i journalistikken, i alle mulige medier. Og der skal vi ture være det medie, der går længere end det i vores afsøgning af, hvad problemet egentlig er og hvad løsningen kunne være. Så ture stille de grundlæggende spørgsmål til samfundskonstruktionen. Er det Berlingske sjæl? Det er i hvert fald et bud på en del af den sjæl, som den kan manifestere sig her i 2024, fordi der er brug for den. Ja, men det er fordi, når man bruger ordet sjæl, så tænker jeg noget, der på en eller anden måde er et kontinuum, noget, der har strakt sig. Altså hvis du ser på den oprindelige definition af sjæl, så er det jo et, hvad skal man sige, et eviggyldigt princip. Det er noget, der ligesom er der altid, noget, der lever evigt. Mm. Så mit spørgsmål til dig er, har det altid været Berlingske sjæl? Altså at stille de nødvendige spørgsmål til det helt grundlæggende ting omkring samfundet. Det er min fortolkning og vores fortolkning af, hvordan vores sjæl skal komme til udtryk i dag. Man kan godt, synes jeg, sætte spørgsmålstegn ved, om Berlingske, så vi har 275 års fødselsdag, men spørgsmålet, om vi altid har efterladt de ting, om vi altid har holdt fast i den sjæl. Vores dygtige ældre kollega Poul Høj skriver jo også i særtillægget om Berlingske historie, blandt andet, at under Tysklands besættelse af Danmark, der støttede Berlingske chefredaktør Svend Aage Lund samarbejdspolitikken. Og efter krigen, der bakkede Berlingskes bestyrelse stadigvæk Lunds linje op. Var viljen til at samarbejde med Nazi-Tyskland, var den et udtryk for Berlingske sjæl? Nej, altså medier er jo konstante åndelige bryderier, kan man sige. Og det vil det også være på Berlingske. Det er aldrig sådan, at der er én måde at gøre det på, ét facit. Mm. Det er altid en fortolkning. Omkring 2. verdenskrig og før os, altså i 30'erne, var der folk på Berlingske, der var venligsindede over for naziregimet. Og det er jo ikke rart at have med i sin historie, men det er også en del af vores sjæl, vel? Men nej, jeg vil sige, det er en del af det, man kan reflektere over, når man skal finde ind til, hvad vores sjæl skal være, fordi redaktørerklæringen kom jo ikke uden grund. Den kom jo blandt andet, fordi der havde været det der forløb, hvor også presset på ytringsfriheden og friheden rykkede ind i Berlingskes redaktionskontor, og der var censur. Så derfor var der et behov for at nedfælde den erklæring i 1948, og ligesom få sjælen rammet ind i en tekst, som gjorde, at vi kunne komme videre og besinde os på, hvem vi retligt skulle være. Og det synes jeg bare er, altså, sådan som jeg har det, så er det, at det vi kan gøre som journalister og som et medie, det er hele tiden at tænke over det. Fordi det er måden at bringe det ind i vores journalistik på den rigtige måde. Fordi det, vi skal, er jo ikke at lave prædikende meningsjournalistik. Det er slet ikke det. Det er hele tiden at tænke over, når vi bedriver vores journalistik, hvad er det så, vi i virkeligheden, hvad er det for en historie, vi skriver os ind i? Men hele den del af Berlingskes historie, som du siger, det er jo en øm tog, det her med, hvordan Berlingske så på Nazi-Tyskland i 30'erne, hvordan vi støttede samarbejdspolitikken under besættelsen. Du siger, det er noget, vi kan bruge til at reflektere over. Der kom en redaktørerklæring på baggrund af det forløb. Føler du dig tryg ved, at det ikke kommer til at ske igen? Altså nu har man lavet den redaktørerklæring. Vi kommer aldrig til at stå på den forkerte side af historien igen på Berlingske. Jamen faktisk synes jeg, at vi lige nu står i en sådan periode i verdenshistorien, hvor det er værd at tænke lidt over igen. Fordi demokratiet og friheden, og også ytringsfriheden, er under større pres end i mange år. De vestlige frihedsværdier er i bryderier med andre samfundsmodeller på mange forskellige fronter, enten det er Rusland, eller Kina, eller islamismen, eller internt i vores egne samfund med identitetspolitik, og hvor andre hensyn end for eksempel åndsfrihed og forskningsfrihed på universiteter får forrang osv. Der er nogle ting i vores tid, hvor vi i hvert fald kan tage det forløb med ind og så sige, jamen, hvordan går vi til det i dag, så vi ikke kommer til at begå de samme fejl, som andre har begået før os. Vi har 275 års fødselsdag på Berlingske. Tror du stadig, Berlingske findes i, ja, det bliver så år 2299? Altså om 275 år? Altså, det er jo gratis at gætte på det, Kåre, fordi ingen af os er der formentlig. Men, men det håber jeg inderligt, fordi jeg synes, der er brug for den frie borgerlige presse i Danmark. Jeg synes, der er brug for den frie presse i alle mulige afskygninger. Mm-hmm. Fordi det er jo, altså, jeg er jo virkelig, jeg er tilhænger af et mangfoldigt, pluralistisk mediebillede. Og vi udgør en, synes jeg, vigtig, grænsen til afgørende brik i det mediebillede. Fordi der er brug for en fri borgerlig presse. Og det gætter jeg på, der også vil være om 275 år, så jeg håber det inderligt. Og det er grunden til, at jeg går på arbejde hver dag, det er for at kæmpe for det. Og når du skal kæmpe for det, både den fri borgerlige presse, som du siger, men også for den fri presse i det hele taget, hvad er de største udfordringer, de største forhindringer for, at vi om 275 år stadigvæk har sådan en fri presse, en fri borgerlig presse? Ja, lige nu er vi jo i gang med den største teknologiske omstilling af det at bedrive medier siden Gutenberg. Altså fra print til digital. Nu kommer kunstig intelligens ind for højre. Vi og andre medier kæmper jo i et marked, der er blevet utrolig meget mere komplekst, fordi vi både kæmper mod nogle store tech-giganter, og vi kæmper mod nogle meget, meget store statsmedier, som får milliarder af kroner, skatteyder kroner, direkte ned i lommen hvert år, og som er i direkte konkurrence med os. Så på den måde kan man sige, at vi er i en kamp nu, som for vores vedkommende heldigvis ikke er en overlevelseskamp, men jo en kamp om at være lige så stærke om 10 år, som vi er i dag. Og det synes jeg, det gør mig ikke bange, det motiverer mig sådan set til at gå på arbejde hver dag sammen med alle jer andre, og kæmpe for, at vi faktisk om 10 år er lige så stærk, som vi er i dag. Men der er jo ingen grund til at lægge skjul på, Tom, at tiderne er hårde i mediebranchen. Også her på Berlingske har vi været igennem gentagne fyringer de senere år. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Jeg tror, det kommer til at gå godt. Og det tror jeg, fordi, for det første, fordi man skal bevare troen på det. Og så er det også fordi, man skal huske på, at sjælen kan godt være udefinerbar, men den findes her også i skikkelse af dig og mig, os alle sammen. Det er os, der udgør den lige nu. Det er i hvert fald os, der udlever den lige nu og bringer den ud til læserne. Og når jeg kigger på den redaktion, vi har i dag, så ser jeg en redaktion, der kan det. Og det gør mig fortrøstningsfuld hver dag. Men jeg tror, det jeg fisker efter, det er, at det er jo ingen selvfølge, at det bliver ved med at være sådan. Poul Højs essay i særtillægget, overskriften er jo også, det er ingen ret at blive gammel. Og på samme måde kunne man sige, at der er jo ingen naturlighed i, at vi nødvendigvis fortsat kommer til at have en fri, måske endda en fri borgerlig presse. Nej, og det synes jeg i virkeligheden, det jeg forsøger at sige, det er også, at det i virkeligheden skal være en vigtig del af motivationen. Det er, har vi sådan en gudgiven ret til at være her? Nej, der skal kæmpes for det hver dag. Vi skal kæmpe for at sikre os vores plads som den frie borgerlige presse i fremtidens Danmark, i fremtidens danske demokrati. Og det synes jeg er værd at kæmpe for endnu meget hårdt. Tom Jensen, tillykke med fødselsdagen. Tak i lige måde. Jeg ved ikke, om Berlingske eksisterer om 275 år. Men jeg ved, at vi er tilbage med endnu et afsnit af Pilestræde i morgen. Om der er sjæl i, det må du selv afgøre. Redaktionen er Thomas Arndt, Mads Klint, Johanne Dibier Holgersson og mig, Kåre Sveistrup. Vi tales ved. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.